1. Het NOS-journaal. Familieleden van gijzelaars hebben een vergadering in het Israëlische parlement verstoord. Ze willen dat de regering een deal sluit met Hamas om de gijzelaars vrij te krijgen. Naar schatting houdt Hamas nog 130 mensen vast in Gaza. Bij een ongeluk op de A50 in de buurt van Renkum is een dode gevallen. Drie anderen raakten gewond. Een van de betrokken vrachtwagenchauffeurs is aangehouden. De A50 is vanwege het ongeluk in één richting dicht. Europarlementariër Bas Eickhout is voorgedragen als Europees lijsttrekker voor GroenLinks-PvdA bij de verkiezingen in juni. Eickhout zit sinds 2009 in het Europees Parlement. De achterban van GroenLinks-PvdA moet de voordracht nog goedkeuren. En een 20-jarige student heeft als amateur het prestigieuze golftoernooi van La Quinta in Californië gewonnen. Nick Dunlap liet 155 professionele golfers achter zich, iets wat in 33 jaar niet is gebeurd. De hoofdprijs van 1,4 miljoen euro was voor de nummer 2, omdat Dunlap geen geregistreerde prof is. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. U hoort het al het nieuws, de A50 Os richting Arnhem. Voorlopig nog dicht bij knooppunt Grijsoord na een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Arnhem, dat is over de A15 en de A325. Waarschijnlijk duurt het nog tot 3 uur vanmiddag. Omrijden kan dus over de A15 en de A325. Helaas niet geheel zonder vertraging. Op de N325 file momenteel tussen Lent en knooppunt Velperbroek 14 kilometer bumper aan bumper. De vertraging is daar bijna 30 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Het blijft ontzettend moeilijk om vanuit de Gazastrook mensen aan het woord te krijgen. Palestijnen die al maanden in grote paniek en wanhoop proberen te overleven. Op de vlucht zijn. Collega Edwin Koopman is het gelukt om via voiceberichten en WhatsApp verschillende mensen te spreken. Straks hoort u het tweede deel van zijn tweeluik. Overleven in Gaza. Tegen 2 uur gaan we naar het Verenigd Koninkrijk, waar een straatmuzikant in alle 272 metrostations van Londen wil optreden. Ga er maar aan staan. Maar we beginnen in de Verenigde Staten, waar Donald Trump weer een concurrent minder heeft in de strijd om de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen. Het is tijd voor Buitenland en we gaan de oceaan over. If there was anything I could do to produce a favorable outcome, more campaign stops, more interviews, I would do it. But I can't ask our supporters to volunteer their time and donate their resources if we don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign. Ja, zo maakte Ron DeSantis, gouverneur van Florida, gisteravond bekend dat hij zich terugtrekt uit de strijd om de Republikeinse kandidaat te worden voor de verkiezingen. En dat terwijl velen van hem nog geen jaar geleden DeSantis omschreven als dé uitdager van Donald Trump. Waar is het misgegaan? En heeft Trump nu nog iets te duchten van de concurrentie die nog over is gebleven? Daarover ga ik praten met twee Amerika-kenners. Kenneth Manusama bij mij in de studio en vanuit Florida, de thuisstaat van DeSantis. Hij is daar dus gouverneur. Laila Frank, welkom allebei. Dank je. Dankjewel. Laila, ik wil bij jou beginnen. Het is nog vroeg bij jou, maar wat kun je vertellen over hoe dit nieuws gevallen is in de staat van DeSantis? Nou, met een zekere toon van onvermijdelijkheid. Hè. Media hier, maar ook kiezers hadden dit van ver zien aankomen. De vraag was vooral wanneer en niet meer of hij zich zou terugtrekken. Kranten hier zijn ook behoorlijk kritisch en gaan eigenlijk meteen terug naar de orde van de dag. Want je zei het zelf net al, hij is gouverneur hier en is de afgelopen maanden weinig in Florida geweest en heel veel in het land en zeker in Iowa. Mm-hmm. En mensen willen hier gewoon dat hij graag zijn werk weer gaat oppakken. En ze kijken ook wel met een beetje angst en beven, de Democraten althans. Wat gaat hij doen? Gaat hij nu zijn hardcore rechtse agenda weer de volle motor daarop zetten? Dus de media zijn met een toon van onvermijdelijkheid, maar ook licht kritisch. En kiezers hier, ik liep gisteren nog even een rondje door het dorp en ik was van de week op het partijkantoor van de Republikeinen. En die zeggen dan, ja, god, we willen hem graag als gouverneur. We zijn erg dol op hem. Maar hij is nog een maatje te licht als president in 2028. Dan mag hij weer een poging doen. Kenneth, vorige week de voorverkiezingen in Iowa, hè, daar eindigde hij nog als tweede. 21% van de stemmen haalde hij daar. Eindigde voor Nikki Haley. Dat is nog de enige overgebleven concurrent van Trump. Hoe verrassend vind jij het dat hij nu al de handdoek in de ring gooit? Nou, het is eigenlijk niet echt heel erg verrassend. Hij heeft al de afgelopen maanden, waren er al geruchten van. Zijn boodschap komt niet aan. Al langer geleden werd het al duidelijk dat DeSantis nou niet echt een geweldige retail politician is. Dat betekent hij kan niet echt goed connectie maken met de gemiddelde Amerikaan in de diner in de hand te schudden, een praatje maken. Zijn boodschap was natuurlijk al ook erg verwarrend, want hij zat eigenlijk een beetje in de zogenaamde Trump lane. Eigenlijk ook een avatar van MAGA, de beweging. Make America Great Again. Maar ja, daar is het natuurlijk de olifant in de kamer. En dat is Donald Trump. En wat heeft Ron DeSantis dan extra te bieden of minder te bieden? Ja. Want enige was het argument van ja, hij is een soort Donald Trump. Met Donald Trump ideologie, beleid. Maar zonder de chaos die met Donald Trump meekomt. En die boodschap is dat alles bij elkaar genomen. Maakt het niet zo plausibel dat hij nog Donald Trump op enige manier zou kunnen verslaan. En hij had, Kenneth, alle ballen op Iowa gezet. Hè? Miljoenen aan campagnegeld besteed. Hij is die hele staat doorgereisd. Heeft geprobeerd zoveel mogelijk handen te schudden. Maar daar kon hij dus niet overtuigen. Nee, dat komt aan de ene kant door Donald Trump. Maar aan de andere kant ook moest hij ook in Iowa wel groot scoren. Omdat New Hampshire de samenstelling van de bevolking heel anders. De samenstelling van het kiezersdeel heel anders is. Veel meer ouderen in Iowa. Veel meer veel gelovige republikeinen in Iowa. Terwijl in New Hampshire veel meer onafhankelijke. Hè? Dus de reden, hij is dan wel tweede geworden in Iowa. Maar gezien zijn kansen, gezien de peiling in New Hampshire, waar veel onafhankelijke stemmers, gematigde republikeinen ook stemmen. Mm-hmm. Ja, wist hij eigenlijk al van, dit wordt helemaal niks. Nikki Haley had het momentum. Had er ook veel meer, begon steeds meer geld te verzamelen ook. Ja. Dus dan kan je maar beter op een gegeven moment de handdoek in de ring te gooien. Omdat, zoals eigenlijk men al zei, 2028 waarschijnlijk een betere datum is. Hij is 45, hij is nog jonger relatief. Laila, nou is het niet heel lang geleden dat hij toch werd omschreven als de grote, de geduchte concurrent van Donald Trump. Hè? Denk nog even aan de midterms, de tussentijdse verkiezingen in 2022. Hij won die strijd om het gouverneurschap in Florida heel ruim. Dat is nog niet zo lang geleden. Waar is het dan toch misgegaan met DeSantis? Nou, ik denk dat, kijk, zijn boodschap was Make America Florida. Hè? Maak van Amerika Florida. Dus transporteer dat model wat hij in Florida heeft geïnstalleerd op de rest van het land. Maar kiezers wilden dat niet. En ik denk dat dat ook mee te maken heeft dat, kijk, Ron DeSantis is groot geworden vanwege corona, door corona. Het was een tijd waarin de overheid ver ingreep in het leven van Amerikanen. En Ron DeSantis was eigenlijk de eerste die de ruimte innam en zich vrij vocht. Die vocht tegen de gezichtsmaskers, die ouders meer invloed wilden geven in het onderwijs. Dat zijn allemaal onderwerpen, dat meer woke maken van Florida, die in de nasleep van corona heel veel aantrekkingskracht hadden, landelijk, maar zeker op de kiezers in Florida. En dat model, inmiddels is corona wat langer geleden. De wereld staat in brand. Andere concurrenten die concentreren zich meer op immigratie, op economie. Dus die onderwerpen hebben de overhand genomen. En Ron DeSantis kan niet meer teren op die erfenis, op zijn corona-erfenis. Want kiezers in andere delen van het land zijn inmiddels met andere dingen bezig. En wat ik wel verrast vond, Laila, is DeSantis, we hoorden hem net even, maakte dus bekend dat hij stopte met zijn campagne. Maar hij sprak wel meteen zijn steun uit voor Trump. Terwijl Trump heeft hem de afgelopen maanden toch regelmatig belachelijk gemaakt, gekleineerd. Hoe komt het dan toch dat hij meteen zo overtuigend achter Trump ging staan? Ja, dit is natuurlijk gewoon politiek bedrijven. Hij gaat niet achter Nikki Haley staan. Want dat zit in zijn gedachten, in zijn politieke filosofie staat zij te ver van hem af. En vergeet niet dat Ron DeSantis ooit begonnen is in 2016, moet ik goed zeggen, als gouverneur, als echte leerling van Donald Trump. Hij had een fameus campagnespotje waarin hij met zijn kinderen de muur ging bouwen met blokjes, een boekje voorlas aan zijn kinderen met verhaaltjes over Donald Trump. Dus hij komt uit de school van Donald Trump, is daarin groot geworden, is een MAGA-man. Kenneth zei het net ook al, hij is een beetje cola light vergeleken met de echte cola. En dat was een misser in zijn strategie. Maar hij is wel in die school groot geworden. Ja, het moment dat je allebei voor dezelfde positie gaat, dan ga je elkaar aanvallen. Maar daarna maak je weer vrede. En dat is wat hij gedaan heeft. Dat is gewoon de volgende stap. En Kenneth, morgen zijn de voorverkiezingen in de staat New Hampshire voor de Republikeinen. Er zijn dus nu nog twee kandidaten over, Trump en Nikki Haley. Is het vertrek van DeSantis daarmee heel goed nieuws voor Donald Trump? Is het zelfs al misschien een gelopen race wat dat betreft bij de Republikeinen? Nou, heel veel mensen zullen zeggen dat het al gelopen race is. Hè. De vraag is inderdaad van waar gaan de kiezers van DeSantis heen? Nou, Laila en ik hebben allebei al geconstateerd dat DeSantis heel erg een Trump-light is. Dus de meeste van zijn kiezers zullen naar Donald Trump gaan. En zo'n aantal denk ik ook misschien wel weer thuis blijven. Omdat ja, ze willen niet voor niks. Wilden ze Ron DeSantis en wilden ze geen Trump. Dus denk ze van ja, als Ron DeSantis uit de race is, ja, dan heb ik eigenlijk geen zin meer om op te stemmen. Want ik wil ook niet inderdaad voor Nikki Haley stemmen. En ik denk ook dat Nikki Haley hier te weinig van gaat profiteren om inderdaad echt. Misschien gaat ze New Hampshire wel winnen. Er is een kleine kans op. Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar ik denk dat Nikki Haley beter kan inzetten. Niet op de DeSantis stemmer, maar op wat ze eigenlijk de afgelopen 24 tot 48 uur aan het doen is. Namelijk over de geestelijke gesteldheid van Donald Trump. Ja, daar valt ze behoorlijk op aan. Hè? Ja. En Laila, want nou, Kenneth schetst het al. Hè? De kans is dus heel klein voor Nikki Haley dat ze de Republikeinse nominatie nog krijgt. Maar als er nog een pad is voor haar om toch kans te maken om Donald Trump te verslaan. Hè? Laten we toch even proberen het een klein beetje te speculeren. Hoe zou dat pad eruit kunnen zien? Waar liggen haar kansen nog tegen Trump? Nou, dan moet ze winnen in New Hampshire of echt met een hele kleine marge verliezen. Dan moet ze winnen in South Carolina, haar thuisstaat, waar Donald Trump wel alle grote steunbetuigingen heeft gehad van andere politici en ook in de peilingen heel erg voor staat. Dat zijn eigenlijk de eerste twee stappen. Als ze het daar niet haalt, dan is ze jammerlijk verloren. En dan zou ze, denk ik, stel dat ze het wel haalt, hè, we zijn aan het speculeren, dan heb je die grote dag, Super Tuesday, waar bijna de helft van alle staten gaat kiezen. Dan zal ze het moeten winnen in de democratische staten op zijn minst. En in de swing states, daar zal ze er toch ook één of twee van mee moeten pakken. Maar het pad is echt heel klein, heel onwaarschijnlijk, heel dun lijntje. En ik denk niet dat ze het gaat halen. Nee, dus november is de grote dag, Kenneth. Dan is dus de kans voor hem eigenlijk bijna 100%, als ik het zo hoor, dat Donald Trump de man is namens de Republikeinen. Nou ja, eigenlijk gaan we er al heel lang vanuit dat Donald Trump inderdaad gewoon de kandidaat is voor de Republikeinen. En dat we een rematch krijgen tussen Biden en Trump. Mijn vraag is eigenlijk een beetje één. Hoe lang gaat inderdaad Nikki Haley het nog uithouden in deze race? Twee, hoe gewond komt Donald Trump uit deze voorverkiezingen? Want we zien nu inderdaad wat ik net zei. Nikki Haley begint Trump echt aan te vallen. Ook persoonlijk aan te vallen. De strafzaken komen eraan vanaf 4 maart. Dus hij gaat het misschien hoogstwaarschijnlijk wel redden, Donald Trump. Maar de vraag is van hoeveel schade heeft hij opgelopen? Wat doen die rechtszaken aan zijn imago als al die informatie naar buiten komt? Hè? Want we moeten niet vergeten dat eigenlijk heel veel kiezers informatiearmoede hebben. Hè? Ze volgen het eigenlijk helemaal niet zo heel erg. En als er dan zoveel nieuws komt over die strafzaken, dan gaan heel veel, met name denk ik ook onafhankelijke stemmers, denken van, oh ja, dat was die Trump en dat is er allemaal gebeurd. En oh, dan ga ik misschien toch maar Biden stemmen. Dus dat is mijn eerste horizon van hoe gewond komt Trump uit deze voorverkiezingen. Ja. Dus dat is eigenlijk zijn grootste tegenstander, die rechtszaken die er allemaal nog aankomen. Ja, en Donald Trump is altijd zijn eigen grootste tegenstander. Want hij gaat er altijd vol in. Hij heeft natuurlijk ook weer gehapt op wat Nikki Haley heeft gezegd over zijn mentale toestand. En dat hij weer gaat herhalen van ja, maar ik heb wel een cognitieve test afgenomen. Ja. Ja. En dat ging allemaal geweldig. Dus dan, dat had hij eigenlijk beter niet moeten doen. Dus de vraag is altijd van in hoeverre kan Trump gedisciplineerd campagne blijven voeren? Nou, we hebben nog maanden om daar naar uit te kijken wat dat betreft. Heerlijk. Kenneth Modusama en Laila Vraag, mag ik jullie hartelijk bedanken. Graag gedaan. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Het aantal Palestijnen dat door Israëlische bombardementen is gedood is de 25.000 gepasseerd, volgens Palestijnse cijfers. Vrijwel de gehele bevolking van de Gazastrook is op de vlucht en kan geen kant meer op. Collega Edwin Koopman legde afgelopen week via WhatsApp contact met een aantal vluchtelingen en vroeg ze hoe ze de toekomst zien. Today was very awful, as usual. Two displaced persons were shot directly From quadcopter, they were standing... Het was vandaag weer een vreselijke dag, zoals gebruikelijk. Twee vluchtelingen zijn neergeschoten met een drone toen ze voor ons ziekenhuis stonden te wachten. Ik ben nu thuis en hoor overal kogels, schoten en raketten. Missiles pumping around us. Amr Ali, die werkt bij de Palestijnse Rode Halve Maan, zit in de zuidelijke stad Khan Yunis. Via WhatsApp-berichten vertelt hij over de Israëlische bombardementen, de doden, de destructie. Ik vraag me af wat het met mensen doet. Wat is, omringd door dit soort wreedheden, de stemming? Wat denken de Gazanen? Hoe zien ze de toekomst? Amr Ali antwoordt kort. The people here are very upset and hope that this war. De mensen hier zijn heel boos. Ze hopen dat deze oorlog heel snel voorbij zal zijn. Het leed waar ze doorheen gaan is ondraaglijk. They are going through is absolutely unbearable. Karam Sadoni is leraar Engels en is met 4 kinderen gevlucht naar Rafah aan de Egyptische grens. Hij geeft wat meer detail op mijn vraag. The mood of people cannot be described because those people who lost their houses, lost their children, okay. Even they don't have time to cry over, to weep. De stemming is onbeschrijfelijk. Mensen hebben hun huizen verloren of hun kinderen. Ze kunnen niet eens meer huilen. Als je tegen ze praat, beginnen ze te schreeuwen. Ze maken ruzie om niks, wat je ook zegt, door wat ze hebben meegemaakt. Ze zijn gefrustreerd. Ze zijn woedend op alles en iedereen. Als het eten te duur is of als ze problemen hebben met onderdak. Mensen zijn zichzelf niet meer. Ze zijn veranderd. People are not people, okay? And they became something else. Ik communiceer met de Gazanen via WhatsApp. Schrijf de vragen op en ontvang antwoorden in de vorm van voiceberichten zodra ze bereik hebben met hun telefoon. Ik vraag naar de toekomst. Israëlische ministers zinspelen op het toekomstige vertrek van Palestijnen uit Gaza. Geen deportatie, maar vrijwillig vertrek, als Gaza door de Israëlische bommen onleefbaar is gemaakt. Als ik me daar vraag, slaakt Amr Ali een diepe zucht. For me in Gaza there is no future. Everyone hopes that these difficult times will pass. Voor mij is er geen toekomst in Gaza. Er wordt al gesproken over de periode na de oorlog, de wederopbouw. Maar dat gaat lang duren. De meeste mensen vragen zich af waar ze straks terecht kunnen, aangezien de meeste gebouwen in Gaza zijn vernietigd. Most of the buildings in the strip have been destroyed. We need to try to convince our children to stay in Gaza and rebuild this place. We moeten onze kinderen overtuigen om in Gaza te blijven en het weer op te bouwen. Dit is hun vaderland en ze moeten geloven dat het morgen beter wordt. Dat er nog een toekomst is in Gaza. Maar dan moet na de oorlog eerst de bezetting stoppen. Anders is er geen toekomst. Oké, because there is no future and lots of people were thinking of emigrating. Veel mensen denken aan emigreren. Dat maakt het moeilijk. Als voor de oorlog 30% weg wilde, dan is dat nu 70%. Mensen zoeken een toekomst voor hun kinderen. Of course they're looking for a future for their children. Ik heb ook contact met Noah Wazeh, die met haar man en zoontje ook naar Rafah is gevlucht en werkt bij een mensenrechtenorganisatie. Ze is kort en zakelijk als het gaat over de toekomst. No one knows the future. We just hope. Niemand weet wat er gaat gebeuren. We hopen dat we dit overleven en dat de oorlog ten einde komt. Europa moet proberen een einde te maken aan deze oorlog. En aan onze kant staan bij internationale rechtbanken. En onze stemmen laten horen. De rol van Europa. Daar hebben ook Amir Ali en Karam Sadoni ideeën bij. Het is er niet ontgaan dat de meeste leiders wel het bloedbad van Hamas hebben veroordeeld, maar hun mond houden over de voortdurende misdaden van Israël. The The international community and Europe do not deal neutrally with the Palestinian cause. Europa is niet neutraal in deze zaak. We hebben gezien hoe de Oekraïners werden ontvangen sinds de oorlog met Rusland. Dat gebeurt hier niet, terwijl Gaza aan alle kanten wordt belegerd en Israël alle grensposten controleert, ook die met Egypte. Even those between us and Egypt. For Europe, we always listen to them talking about human rights, and once we believe that they want some kind of human rights. Europa heeft het altijd over mensenrechten en we dachten dat die voor de hele wereld waren. Maar wat we zien is een dubbele standaard. Er gebeuren hier verschrikkelijke dingen. Er is een genocide gaande. Maar ze praten niet eens met ons. Ze doen mee met de oorlog. Ze leveren de wapens waarmee de Gazanen worden vermoord. Europa heeft het over gelijke rechten. Wij willen maar één recht. Het recht om te leven. We willen worden gezien als mensen. Ze zouden moeten proberen deze waanzin te stoppen. Iedereen wordt vermoord hier. Europa moet zich inzetten voor het einde van de oorlog en de bezetting. Wij willen geen oorlog meer. Okay, and this war must end. We don't want any other wars. We need this war to end forever. To end for good. Met Amar Ali krijg ik geen contact meer. Internet ligt er al dagen uit. En zijn ziekenhuis in Khan Yunis, het laatste dat nog operationeel was, is uitgeschakeld. Good morning, Edwin. We are okay. We are still there. Karam Sadoni heeft wel bereik, dankzij Egyptische netwerken. In zijn laatste bericht klinkt hij, ondanks alles, hoopvol. I believe that I can continue to achieve my dreams. Ik geloof nog steeds dat ik mijn dromen kan waarmaken. Gaza heeft ons meer nodig dan ooit. We moeten het samen weer opbouwen, om het beter te maken dan het was. Echt, Gaza heeft ons nodig. We need to build it together again, to make it better than what it was. Really, Gaza needs us. Een bijdrage was dat van collega Edwin Koopman. Buitenland uitgelicht. Have you seen this busker play outside your tube station? Dan has made it his mission to perform at all underground stations in London. Dit is de straatmuzikant Dan Trejet en die heeft een zeer bijzonder doel. Hij wil de eerste persoon zijn die bij alle Londense metrostations heeft opgetreden. En dat zijn er maar liefst 272. Praat ik over met correspondent Anne Sane. Anne, goedemiddag. Goedemiddag. Ambitieus plan van deze Dan Trejet. Wat kun je over hem vertellen? Nou ja, het is eigenlijk een doodgewone Australische gitaarleraar die in Londen woont. Maar toen een keer een van zijn lessen werd afgezegd, besloot hij zijn tijd anders te gaan gebruiken door muziek te gaan spelen voor een metrostation, om geld te verdienen om zo te compenseren voor die gemiste les. En dat beviel zo goed dat hij op het idee kwam om op elk metrostation van Londen een keer te gaan spelen. Nou, daar is hij nu dus mee bezig. Het geld dat hij ophaalt gaat naar een goed doel. En deze actie heeft al heel wat aandacht gekregen in het Verenigd Koninkrijk. Zijn TikTok-account die telt inmiddels 132.000 volgers, ook in de media. Van lokale kranten tot BBC News, die hebben er allemaal aandacht aan besteed. Tot grote vreugde van de Londense vervoermaatschappij Transport for London, kan ik wel zeggen. Want zij vieren juist dit jaar het 20-jarig jubileum voor het legaliseren van straatartiesten in de Londense metro. En het succesvolle straatartiestenprogramma dat daarbij hoort. Ja, ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Hè? Want het is nog helemaal niet zo'n lang een gegeven in Londen, hè, dat je als straatmuzikant mag optreden bij de metro. Nee, dat is moeilijk voor te stellen eigenlijk. Want ja, straatmuzikanten die stammen al uit de Romeinse tijd. Maar in de Londense metro is het inderdaad zo dat voor 2003 straatmuziek verboden was en compleet ongereguleerd. Maar toen Transport for London een peiling deed een keer onder reizigers, kwamen ze erachter dat mensen muziek onderweg juist prettig vinden. En dus besloten ze audities te gaan organiseren in 2003... en artiesten een vergunning te geven om op bepaalde plekken in de ondergrond. Oh. Hier hoopte Transport for London ook de standaard van de muziek hoog te houden.